Den elskede gamle digter er en tekst af Knud Poulsen. Vi hører en skolelærer, der vil gøre sine elever en glæde. I dag har jeg besluttet, at I skal slippe for lektier. I stedet vil jeg læse et eventyr for jer. Jeg vil læse historien om en moder. Der sad en mor hos... nu skal jeg være rolig. Ellers kan jeg jo ikke høre, hvad jeg selv siger. Hvad er der, Eivind? I gården? Jamen, så får du ikke hørt, hvad jeg læser. Nå, jamen, så stik dig af med dig. Men vær stille, når du kommer tilbage, så vi andre kan få... Nå. Historien om en mor. Der sad en mor hos sit lille barn. Hun... Hvad er det, hvad for et barn? Ja, det var et lille sygt barn. Og først og fremmest, det var et artigt barn. Nej. Og kan vi så få ro? Altså. Historien om en moder. Der sad en mor hos sit lille barn. Hun var så bedrøvet. Hvad? Om det var en dreng eller en pige? Det har jeg faktisk aldrig tænkt over til. Det var jo en dreng. Hvordan man kunne se det? Du er vist udmærket orienteret i den her scene. Valborg. Der sad en mor hos sit lille barn. Jeg synes oprigtigt særligt, I skulle skamme jer. Rigtig godt gammeldags, alle sammen. Det er måske det smukkeste og det sandeste eventyr, der nogensinde er skrevet. Det handler om en mors grænseløse kærlighed til sit barn. Hun vil hellere give sit liv, end at miste det. Ja, altså barnet. Sådan føler en hver mor for sit barn. Hvad vil du, Lene? Hvad siger du? Bor din mor i Brasilien? Og ikke med din far. Men en anden mand. En narkohandler. Ja, det er muligt, men hun tænker på dig, Lene. Meget, meget mere, end du er klar over. Sit barn kan mor ikke glemme. Det kan... Hvad? Skriver hun aldrig? Ikke engang til jul? Nå ja, selvfølgelig er der forskel på møder, men i almindelighed ligner de hinanden. I hvert fald i dette ene at være moderlig, og skal vi så koncentrere os om det egentlig? Der sagde, øj, må jeg så se, hvad det er, du har kommet ned på ryggen af, Elinor Fransbjørn? Næ, Torbjørn. Du skal aldeles ikke ryste Elinor for at få det ud. Der sad en lille morter hos sit børn. En lille fortalelse, ikke? Se, hvad der kan ske. Hvis vi tror, det er morsomt, så er jeg alligevel mere barnlig, end jeg havde troet. Og jeg skal lære jer at grine. Historien om min mor. Sådan en samling døde sygeunger. Vær I glad for, at jeg ikke er jeres mor. Der sad mig og hakker hjemme med jer.